Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselam ala seyyidil evveline vel ahirine, taciru usuna ve tabibi kulubina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Feya eyyuhel ihvan. Kitabullah ve efterel hedi. Hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle bid'atin ve sahibiha finnar ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal İza salleyte fela tebzukanne beyne yedeyke ve la an yeminike ve lakin tebzuk tilka eşşimalike inkâne fârigen ve illa fetahte kademikel yusra etlikhü. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evke mâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Rabbimiz dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına, iyiliklerine cümlemizi erdirsin. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden, kötülüklerinden cümlemizi korusun. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine bizlerden acizane hediye olsun diye ve onun âlinin, ashabının, etbaının, cümle saadat ve meşayit-i ruhu aliyemizin ve eser telif eylemiş gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ve kendisinden yetiştiğimiz, feyiz aldığımız Mehmet Said-i Bursevi hocamızın hasreten ruhlarına hediye olsun. Bu hadis-i şeriflerin nakil ve rivayet eden alimlerin, ravilerin, hadisçilerin ruhları, muhaddislerin ruhları şad olsun diye şu beldeleri fethedip bize emanet ve yadigar bırakmış olan ecdadımızın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye İskender Paşa'nın ruhu için ve camimizin çevresinde medfun olanların ruhları için, beldemizin medarı iftiharı Enbiya Yuşa aleyhisselam, sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari vesaire ashab-ı kiramın ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye buraya gelmiş siz kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin, yakınlarının ruhları şad olsun, kabirlerin nur dolsun, nurları ve sürurları, sevinçleri ziyade olsun, kabir istirahatleri artsın, Allah-u Teala Hazretleri makamlarını daha yüksek eylesin diye bize de hayatımızda iyi bir kul olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ışığı ile Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda geçirmeyi ve hiç boş geçirmemeyi, ümmet-i Muhammed için, kendimiz ve yakınlarımız için, dünyamız ve ahiretimiz için daima faydalı şeylerle meşgul olmamızı nasip eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 52. sayfasında 9. hadisteyiz. Çok kaynakları var hadisin, uzun sıralamış efendim hadisten sonra Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da vesaire de var. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslam dini niye Arabistan'da çıktı? Allah bilir, çok hikmetleri vardır, sebepleri vardır. O zamana kadar hiçbir efendim böyle peygamberin gitmemiş olduğu bir yerde çıktı ve çok görgüsüz, medeni seviyesi çok fakir, çok düşük, imkanları çok az olan, kimsenin o bakımdan sıcağından dolayı, susuzluğundan dolayı, kötü şeyinden dolayı rağbet etmediği bir yerde İslam yerleşti, gelişti, bitti, büyüdü. Cihanı efendim dalları, gölgesi, şanı, şevketi cihanı kapladı, her tarafı tuttu. İnsanlar tabi güzel vadilerde, efendim mamur yerlerde, eskiden beri dünyanın manzarası latif, havası, suyu, abı, havası güzel yerlerle yerleşmişler. Oralara kim gider sıcakta, kim dayanabilir o mahrumiyete efendim? Ancak işte tek tük böyle su olan, birkaç ağaç biten yerlerde yaşamışlar. Ya da su, yağmur olmadığı zaman otlar sararınca bir yeri bırakıp öbür tarafa giden göçebeler yaşamış. Yani bedevi, çölde dolaşan insanlar. Bunlar bilgi bakımından çok, görgü bakımından, ahlak bakımından çok zayıf insanlar. Ama bu neyi gösteriyor? İslam'ın büyüklüğünü gösteriyor. Yani öyle bir kavme, cahiliye çağı yaşayan, çocuklarını gömen, kız çocuklarını diri diri karıp toprağa kazıp da böyle gömen, kız çocuğu olduğu zaman utancından insanlar arasına çıkamayan, kız çocuğum oldu diye efendim kız çocuklarını hakir gören bir kavmi, dünyanın en medeni kavmi, en pis kavmini en temiz kavmi haline İslam terbiyesi değiştirdi, getirdi. Bu İslam'ın büyüklüğünü gösteriyor. Yani tesir o kadar muazzam ki en kötü numune en iyi oluyor. Yani neredeyse bakır altın oluyor. Cüruf efendim altın oluyor. Safileşiyor. Bu İslam'ın büyüklüğünü gösteriyor. Efendimiz bunu nasıl yaptı? Koca Arabistan'a İslam'ı yaymış. Geçen gün duyduğum zaman hayret ettim. O kadar savaş yaptı biliyorsunuz. 200 küsür kişi ölmüş. Yani çok insan ölmemiş. Yani kan dökmeden, evet savaşlar olmuş vesaire ama çok çok güzel idare ederek, kan dökmeden, ancak çok azılıları efendim öldürerek böyle çok güzel bir tarzda İslam'ı yaymış ve o insanlara medeniyeti öğretmiş. Temizlenmeyi öğretmiş. Efendim güzellikleri öğretmiş. Ahlakın, kalbin güzelleşmesini öğretmiş ve muazzam, muhteşem insanlar, çok büyük alimler, çok efendim asırlar boyu yazdıkları eserler okunan kimseler yetişmiş. O ümmilerin, o cahillerin arasından öyle insanlar yetişmiş ve bunlar dünyanın her yerine medeniyet götürmüşler. Avrupa'da çok berbat durumdaymış. Oraya da medeniyeti götürmüşler. Afrika'ya götürmüşler, Asya'ya götürmüşler, dünyanın her yerine efendim. Mısır'a. Mısır'da kıtlık olduğu zaman kızlarından bir tanesini Nil Nehri'ne atarlarmış merasimle. Gene kıtlık oldu, nehir kız istiyor diye zavallı kızcağızı bir tanesini seçip atarlarmış yani. Vahşet. Efendim bu Sibirya taraflarında yine böyle öyle şeyler anlatıyor ki, seyahatname yazmış olan İbni Fadlan diye bir büyük seyyah var. Böyle gezmiş oraları, o kafir, bu Moskova'nın filan kuzeyindeki o kafir kabilelerin adetlerini anlatıyor. Yani böyle dini merasim diye bir kadını neler neler yaptıktan sonra, ne rezaletlerden sonra nasıl öldürdüklerini içki içire içire merasim olarak. Ne kadar vahşet, böyle insanın tüyleri diken diken oluyor yani. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Ki Allah'a hamdü senalar olsun ki dünyaya İslam gelmiş ki insanlar cahillikten, vahşilikten, efendim hunharlıktan, gaddarlıktan onun sayesinde kurtulmuşlar. Ama nasıl öğretmiş Efendimiz? Yani böyle çocuğunu terbiye eder gibi her şeyini öğreterek, el yıkamasını, efendim ağız yıkamasını, burun yıkamasını, taranmasını, misvak kullanmasını. Yani düşünebiliyor musunuz? O devirde o kadar mahrumiyetli bir yerde misvak kullandırıyor Peygamber Efendimiz. Ağzınız temiz olsun diyor. Ağız temizliğini 1400 yıl önce kimsenin hatırında, hayalinde yokken ya. Ağız temizliğine önem veren ve inci gibi dişlere sahip olan bir ümmet meydana getiriyor. Neden? Misvak denilen ot kökü veya dalı öyle bir özelliklere sahipmiş ki, doktor arkadaşlar söylüyorlar, dişlerin çürümesine sebep olan asitleri söndüren maddesi var içinde. Antiseptik, yani mikrop öldüren özellikleri var. İşte daha onu kesecek, o dalı, ağzını onunla temizleyecek. Diş etleri sağlam, ağzı sıhhatli, dişleri inci gibi bembeyaz, pırıl pırıl, ağzı kokmayan, temiz bir ağız. Yani her şeyin temizliğine ne kadar önem vermiş. Niye önem vermiş? Koltuk altlarının kazınmasına önem vermiş. Kasıkların kazınmasını, her şeyi öğretmiş. Tırnakların kesilmesini öğretmiş. E tabi insan bebeğini yetiştirirken hani altını temizliyor, efendim çişini, kakasını güzel annesi bakıyor, temizliyor, tırnağını kesiyor vesaire filan. Yani evlat yetiştirmek kolay değil. Ümmet yetiştirmek daha zor. Çünkü insanların içinde hepsinin aklı başka başka. Akıllısı var, delisi var, anlayanı var, anlamayanı var. Efendim, Peygamber Efendimiz'in yakasına yapışıp ensesi acıyacak kadar böyle sıktırıp, ya Resulullah şöyle mi böyle mi, ya mübarek dur karşımdaki peygamber, yani nasıl muamele edeceğini bilmeyeni var. Hutbedeyken çıkıp ya Resulullah bilmem ne filan diye böyle laf söyleyenleri var. Şimdi tabi mescit bina edilmiş, Müslümanlar ibadet etsin diye. Ama şimdi bizim mescitlerimiz gibi kapalı değil. Yani etrafı çitle çevrilmiş. Hani hayvan, keçi filan atlayıp girmesin içeriye diye. Efendim hurma dallarıyla gölgelendirilmiş. Zemini kum. Yani öyle nerede halıyı kim döşeyecek de kim koyacak öyle? Halıyı nerede bulacaklar? Kumaşı nerede bulacaklar? Hayvanları kurban ettikleri zaman derilerini kuruturlar, terbiye ederlermiş. Deriden elbise yaparlarmış bir kısmı. Temiz yani. Temiz ama yağmur yağdığı zaman elbiseleri zavalların yünden, deriden olduğu için ne kadar kesseler de, yani az da olsa tüyü, mescidin içi ağıl gibi kokarmış. Yani koyun kokusu. Temiz ama yani kokusu öyle olurmuş. İşte şimdi bu hadis-i şerifi anlatmak için bu ön şeyi anlattım. Namaz kılarken diyor, hat önünüze tükürmeyin. Halbuki başka hadis-i şeriften biliyoruz ki, yani mescide tükürürse insan arş-ı âlâ zangır zangır titrer. Doğru bir şey değil ama adamlar adam olacaklar, daha adam olmadılar. Yani yavaş yavaş yetişecekler yani. Onları yetiştirecek Peygamber Efendimiz diyor, önünüze tükürmeyin. Çünkü kıble tarafı zaten kıble tarafı muhteremdir. Yani sen normal zamanda da mescidin dışındayken de kıble tarafına zaten tükürülmez. Yüz numaranın yönü o tarafa olmaz. Önü ve arkası o tarafa dönük olmaz. Kıble muhterem. Kıble tarafı çok muhterem. Öne tükürmeyecek. Sağa da tükürmeyecek. Sağa da muhterem. Eğer boşsa sol tarafa tükürsün. Efendim boşsa ve ayağının yani orası da dolu da olabilir. Efendim ayağının olduğu, sol ayağının olduğu yere tükürsün. Sonra da üstünü kumla örtüversin diyor ki yani meydanda bir şey kalmasın diye. Yani doğrusu sıra sıra adım adım söyleyelim. Tükürmesi geldiği zaman, hınkırması, tükürmesi geldiği zaman kendisini tutarsa, hatta yutarsa, yani dışarıyı kirletmektense, ona çok şifa olur, çok sevap olur diye bildirdiği hadisler var. Tükürürse arş-ı âlâ zangırdar, yani iyi bir şey yapmadığını bildiren hadis-i şerifler var. Bütün bunlara rağmen illa şey yapacaksa, toprak ya, yani toprağı üstünde öyle durmasın, örtsün, kapatsın ayağıyla kumla, örtsün diye tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi oralardan buralara gelmişiz. Efendim 20. asırda yaşıyoruz şimdi. Tabi çok imkanlara sahibiz. Bizim imkanlarımız çok fazla. Soframızdaki imkanlar, evlerimizdeki imkanlar, gardıroplardaki imkanlar. Köyde ben hatırlarım. Çeşme 15 dakika aşağı çukurda. Oradan testiyi dolduracaksın, eve getireceksin. Suyu öyle kullanacaksın. Evde su yok. Su bol olsa gittiğin zaman suyu alsan canına minnet. Bir de orada kuyruğa gireceksin. 2 saat, 3 saat efendim. Ondan sonra su iğne gibi akar, bekleyeceksin. Yani şimdi evinde açıyorsun musluğu, sular şarıl şarıl akıyor. Efendim sıcak suyu, soğuk suyu. Eskiden birisi birisine efendim evlilik teklif ederken dermiş ki ya gel işte benim de teklifimi kabul et. Ben talibim senin nikahına, seninle evleneceğim. Efendim işte seni istiyorum nikah olarak almak istiyorum. Sana çok iyi bakacağım. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğim. Böyle dermiş yani. Sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğim. Şimdi her şey bol. Elhamdülillah. İşte bu eski halleri de göz önüne getirelim de anlayalım yani. Şimdi Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyorsunuz. Bir ucundan kapıdan giriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim namaz kılacağınız yere gidinceye kadar yoruluyorsunuz. Yürü Allah'ım, yürü Allah'ım, yürü. Direkler, mermerler, pırıl pırıl, tertemiz. O Pakistanlı, Bangladeşli efendim temizleyiciler suları dökerler, deterjanları dökerler, efendim silerler, süpürürler, parlatırlar, gıcır gıcır, pırıl pırıl. İnsan böyle mermerlere şöyle bir baktı mı, gözün alabildiğine kadar iki tarafta direkler, sonsuza kadar böyle. Önünde de mermer, havuz gibi böyle. Nerede? Yani nerede o eski mahrumiyet? Peygamber Efendimiz'in hücrelerini, evinin odalarını yıkacakları zaman yıkmışlar. Keşke yıkmasalardı. Aynen kalsaydı. Mescidi öbür tarafa doğru büyütselerdi. Yıkmışlar. Onu koruyamamışlar yani. Ona ayrıca ağlamak lazım. Fakat yıkarken o zamanın Müslümanları ağlaşmışlar. Neden ağlaşmışlar? Onların ağlaması neden? Yani hatıralar gidiyor, izler siliniyor. O ayrı. Ağlamaları, keşke bunlar yıkılmasaydı da millet Peygamber Efendimiz'in odalarının nasıl sandık gibi küçücük küçücük olduğunu, ne kadar daracık, ancak içinde şöyle bir insanın uzanabileceği kadar küçük olduğunu görseydi. Nasıl mütevazı, nasıl basit, nasıl sade bir yaşayış içinde olduğunu. İsteseydi bir güzel nizam, güzel bir ev yapacak parası yok muydu? Vardı. Para eline bazen yığınla gelirdi. Sürüler halinde gelirdi. Yani ganimet olarak veyahut daha başka hediyeler şeklinde gelirdi ama tutmazdı yanında peygamberi. İsteseydi, hatta getirmişler, altına sermişler. Güzel bir yatak. Resulullah'a layıktır. Hurma dalları üzerinde yapılmış hasırda yatıyor. Yüzüne iz bırakıyor, eline iz bırakıyor. Kıpkırmızı hurmanın örgüsü. Efendim, üzerinde yatmak kolay değil. Hadi bir güzel yatak. Demiş ki, ya bu akşam ne yaptınız? Ya Resulallah, işte rahat edesin diye filanca bir güzel yatak yaptırmış. Şilte, minder. Onu serdik altına. Demiş, çok rahat ettim. Teheccüde kalkamadım. Kaldırın bunu. Teheccüde kalkmama mani oldu. İnsan yorgan rahat olursa, yatak rahat olursa kalkamaz. Gevşer, rahat ettiği için kalkamaz. Bunu kaldırın demiş. Rahatı istemiyor yani. Çok rahat olmasın. Teheccüd namazını kaçırdım demiş. Uyuyakalmışım. Bunu kaldırın. Demek ki özellikle istemiyor. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretlerinden sana selam getirdim. Dilersen şu karşındaki dağları senin için altın yapacak. Bugün hala söylüyorlar. Uhud dağında altın var filan diyorlar yani. Allah-u Alem, kimse kazma vurmuyor oralara. Eteklerindeki o da evler filan var ama bu dağları altın yapacak sana dilerse. İstemem demiş. Allah seni serbest bıraktı ya Resulallah. İstersen bir peygamber ol ama hükümdar peygamber ol. Nasıl Süleyman aleyhisselam. Büyük bir hükümdardı yani. Davud aleyhisselam büyük bir hükümdardı. İstersen böyle bir hükümdar peygamber ol. Yok, ben böyle bir kul peygamber olmayı tercih ederim buyurmuş. Bir gün doyayım, şükredeyim. Bir gün bulamayayım yemeğe, sabredeyim. Oradan sevap kazanayım. Mütevazi yaşamış. Fukaranın yanına gitmiş. Onların haliyle hallenmiş. Eline gelen imkanları değerlendirseydi, azıcık kendisine ayırsaydı mutlaka çok güzel gölgelikler yapardı, çok güzel kerevetler, sedirler yapardı, çok güzel şilteleri olurdu. Böyle bizim üstüne oturduğumuz gibi, arkamıza yaslandığımız gibi deve yünü olurdu, koyun yünü olurdu. Koyun var, koyun bol. Elbette yün yataklar vesaireler olabilirdi. İstemedi. Efendimiz sade yaşadı. Sadeliğe ve gösterişsizliğe bizim de mümkün olduğu kadar gayret etmemiz lazım. Dünyaya değil, ahirete çalışmamız lazım. Dünyayı mamur etmeye değil, ahireti imar etmeye. Ahiretimizi mamur kılmaya koşmamız lazım. Asıl iş bu. Yani dünyadaki zevk-ü sefa, efendim, eğlence, zevk, çeng, efendim, çengi, oyun filan değil aslında ama biz bunun içine batmışız. Şu anda evlerde efendim o lüksün içinde yani çok Müslümanlar o zevkin, o şeyin içinde. Hatta misafir odalarımızdaki yenilmez, içilmez, işe yaramaz eşyaları şöyle toplasak, ver bakalım bu yenilir mi, bu şey içilir mi, kristal vazo? Yok. Ne işe yarar bu? Kaç para verdim buna? 50 bin, 100 bin, 150 bin, 300 bin, 800 bin. Ne işe yarar bu? Vazo işte hocam, işte güzellikten anlamıyor musun? Kristal vazo bu, çok pahalı bu. Ne işe yarar bu? Yenilir mi? Yok hocam, yenmez, dişlerini kırar. Yenmez. Ne olacak? Böyle karşıya koyacaksın, bakacaksın. Ver onu bak. Onlar toplasak, efendim, ne fabrikalar yaparız? Uçak fabrikaları yaparız, gemi fabrikaları yaparız. Memleketi ihya ederiz. Memleket ihya olur. Yani misafir odasındaki süslerden vazgeçsek, yatak odasındaki kadının tuvaletinin önüne dizilmiş kutular. Bu ne? gündüz kremi. Bu ne? Öğleden sonra kremi. Bu ne? Gözlerin kenarının rimeli bilmem nesi. Bu ne? Tırnağın ucunun bilmem nesi. Bu ne? Kaç para harcadın buna? Ne sensör ne ben söyleyeyim. Ha, efendi de duymasın. Efendi de duydu mu biraz yüreğine oturur. Muazzam paralar. Ümmiyete Yahudiler ve Fransızlar, Avrupalılar şey yapıyor, imal ediyor. Şu kadar bir şey dünyanın parası. Onları toplasak hazine var orada. Hazine. Misafir odalarında ve yatak odalarında hazine var. Onları toplasak gel bakalım bunlar yenmiyor bak. Sana iki şey lazım. Karnın doyusun bir de örtündüğün zaman işte o yeter, bir de barınacağın yer. Lüzumsuz şeyler ver filan. Sandıktaki, sepetteki, büfedeki, etajerdeki fazla şeyleri alsak milyarlar kazanırız, biriktiririz, onlarla fabrikalar yaparız, ümmet-i Muhammed'i doyururuz, Afrika'yı doyururuz, Somali'yi doyururuz, Bangladeş'i doyururuz, Hindistan'ı doyururuz, Filipinleri doyururuz, ama öyle yapmıyoruz. İşe yaramaz bir sürü şeye paraları yatırmışız ve bir de yarış başlamış. O öyle yapıyor. Onun evinde öyle bir güzel kristal avize gördüm ki illa ben de isterim. Ya hanım etme eyleme, işte aydınlatıyor ortalığı bu da, yani ne lüzum var? Yok ama Ahmet Beylerin misafir odasındaki avize şahane. İlla ondan isterim. İlla bundan isterim. Şeyde Bursa'nın hakimi, belediye reisi gibi yani o zaman sözü geçen eşrafından bir kimse duymuş ki Avrupa'dan bir kumaş getirmiş zenginin birisi, hanımına yaptırmış. Artık öteki hanımlar arasında o Avrupa'dan gelen kumaşın, ama bundan iki asır önce mesela, artık namı yürüyor. Kadınlar kıskanıyorlar, kıvranıyorlar. Ondaki o güzel efendim kumaş kendilerinde yok. Onlar nasıl alacaklar acaba bilmem ne. Duymuş bunu o eşraftan, belediye reisi olan şahıs. Efendisini çağırmış. Demiş siz bir kumaş getirmişsiniz, hanımınız bir kumaş yapmış. Tamam. Getir onu buraya. Evinden getirmiş, yok etmiş. Neden? Bir kötü yarış açılacak. Yani bizim kumaşlarımız yetmez mi? Yeter. Yani Avrupa'dan daha süslüsünü getirdi o. Öteki zengini de getirecek, berikisi de getirecek. O yeşilini aldı, bu pembesini aldı, o dallısını, bu güllüsünü aldı derken ondan sonra haydi bir manasız, İslam'da yeri olmayan yarış olacak. Bu durumda yani şimdiki Müslümanların yani ihtiyacının seviyesi şöyle bir çizgi çizersek şuysa, füze attığımız yerlere kadar ihtiyaçtan fazla şeyleri yığsak üstte, yukarılara kadar çıkacak kadar lüzumsuz şeyler var kolluk içinde. Tabi israf haram. İsraftan kaçınmak lazım. Bu fazlalıkları derleyip toplayıp hayırlı şeylere sarf etmek lazım. Gösterişe, riyaya, israfa düşmemek lazım. İşin bir tarafı bu. Dengeli, ölçülü olmak. Bir tarafı da eski ümmetlerin perişanlığını, sıkıntısını, açlığını, kıtlığını, susuzluğunu, ızdırabını, hastalığını okudukça çok şükür diye halimize şükretmemiz lazım. Elhamdülillah ki ne kadar çok nimetler içindeyiz ya Rabbi. Ne kadar çok nimet içindeyiz. Tarih kitaplarından okudum, bir seyyah Endülüs'e gidiyor. İspanya'nın olduğu yere. Oradan geziyor yani. Birisi misafir etmiş. Müslüman misafiri sever. Evine misafir etmiş. Çocuğuna kaşlarını çatmış. Bir işaret etmiş. Kaybol yani. Görünme ortalıktan diye. Anlamamış tabii misafir neden olduğunu. Niye öyle çocuğuna sert muamele etti filan diye de kafasına takılmış. Ayrılırken soruyor. Ayrıldıktan sonra şey diyor ki, onu götüren, yani gezdiren, kılavuzu diyelim yani, rehberi, efendim diyor, aile o kadar yoksul ki sana bütün güçleriyle ikramı yaptılar. Şimdi çocuk ortada olsa o da el uzatacak, o da isteyecek misafire ikramı. Onun için kovdu oradan. Yani babası hadi git görünme filan dedi diyor. Yani çok sıkıntılar çekmiş eskiler. Biz çok bolluk içindeyiz. Şükredelim Allah'ın verdiği nimetlere. Şükrümüzü arttıralım. İbadet ve taatimizi ve Allah yolunda yürümemizi, Allah yolundaki gayretlerimizi çoğaltalım. İsraftan da, manasız efendim lüks yarışından da vazgeçelim. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Bu yani eski iptidailik, yeni şimdi. Eskiden bizim zamanımızda mendil vardı. Şimdi mendil de bitti. Kağıt çıktı. Efendim cırt cırt çekiyor. Efendim buruşturup atıyor filan. Hanımlar da yaşadı. Yani hanımlar çamaşır yıkamaz. Evde Ayşe Hanım çamaşır makinesi. Efendim Fatma Hanım bulaşık makinesi. Efendim bilmem Hasna Hanım bilmem elektrikli fırın. Ötekisi bilmem ne. Yani evde sanki 4 tane 5 tane hanım varmış gibi. Hanımın bütün işlerini makineler yapıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli fırın, ıvırdır, zıvırdır, şunudur, bunudur filan derken her türlü şey var. İkinci hadis-i şerif. İza sallayte fela tefsut zira'ayke basta sebu'u ve ed'im ala rahatayke ve cafi mirfakayke an tab'ayke. İbn Ömer radıyallahu anh'a. Namazı kılıyoruz biz. Bu namazın kıyamı, rükû, secdesi nereden alınmadır? Meleklerden alınmadır. Yani meleklerin, gök ehlinin ibadetlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta görmüş. Bu namazda, namaz da bize Miraç'ta 5 vakit namaz farz oldu. Efendim bu namazda melekler gibi, kimisi secde kılan melekler, kimisi rükuda olan melekler, bizim de namazımızda her şeyimiz böyle ilahi bir modelden alınma yani. Namaz şahane bir ibadet. Ayakta durmamız, el pençe divanda durmamız, eğilmemiz, secde etmemiz çok muhteşem şeyler. Hele secde, kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde hali. En yakın olduğu an. Neden? Tevazuun en güzel ifadesi oluyor secde onun için. Kibir yok. Secde yapıyor artık. Kibir nerede? Kibirli adamın kafası havada durur. Burnu da bulutlara değer. Kibirli adam böyle durur. E bu secde etmiş. Alnını yere koymuş. Tevazuun en güzeli, yani kulun Allah'a en yakın olduğu şey. Şimdi tabi bu namazı nasıl kılacağız? Elimizi nasıl bağlayacağız? Rüküyü nasıl yapacağız? Rüküye vardığın zaman geometri okuyanlar anlarlar, 90 derece olacak yani. Böyle ayakları ise efendim şeyi de böyle olacak. Kimisi böyle eğiliyor, kimisi böyle duruyor. Kadınlar çok eğilmez. Böyle az eğilir. Onların durumları farklı. Ama erkek 90 derece olacak. Yani beli düz olacak. Yere göre düz olacak. Muntazam duracak. Ayak, ellerinin ayasıyla dizlerini kavrayacak. Öyle rükû edecek. Ondan sonra kalkacak, secde edecek. Secdede nasıl secde edilir? Onu tarif ediyor bu hadis-i şerifte. Diyor ki dirseklerini secdeye vardığın zaman yayma. Yere yaygı yayar gibi yere yapışık tutma, yayma. Ellerinin ayası içinde omuzlarından dirseklerini ayırarak şöyle dur. Yani şöyle duracak. Böyle öyle yere yapışır tarzda durmayacak. Yani kedi, efendim köpek, tilki, kurt vesaire nasıl oturduğu zaman böyle ayaklarını şey yapar, yere böyle tam yapıştırır. Öyle yapışma olmayacak, yapıştırmayacak. O sebü dediği işte o canavar demek yani, yırtıcı hayvanlar. Onlar öyle oturdu mu öyle otururlar. Öyle olmayacak. Şu dirsekleri kalkık olacak yerden, elleri dik olacak, böyle duracak namazda. onu anlatıyor. Yani şeklini tarif etmiş Efendimiz, rükû nasıl olacak, secde nasıl olacak. Bir de bunların hepsini yaptığı zaman biraz dinlene dinlene azaları rahat etmiş bir vaziyette, itminan bulmuş bir vaziyette biraz durup öyle ötekisine öyle geçecek. Birbirine bağlamayacak. Hareketleri devamlı olmayacak. Duraklama, duraklama, duraklama, duraklama. Rükû etti, durakladı. Kalktı, durdu. Secde etti, durdu. Secdeden kalktı, bir müddet durdu. Böyle olacak. Bu hızlı hızlı namaz kılmak namazın sevabını götürür. Bazılarına göre tadili erken farz olduğunda namaz namaz olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz birisi böyle hızlı kılınca dedi ki ey filanca, kıldı namazı, bitirdi, selam verdi. Sen namazını yeniden kıl çünkü senin namazın olmadı dedi. Resulullah böyle söyledi. Bir daha kıldı. Gene hızlı kıldı, bilemedi yani. Resulullah Efendimiz'in nesini beğenmediğini anlayamadı. Gene hızlı kıldı. Gene olmadı dedi. Yeniden kıl dedi. Ondan sonra izahat verdi. Bak, rükûya eğildiğin zaman bekle biraz. Bütün azalarına sükunet yayılsın. İtminan olsun. Sonra kalktığın zaman bekle biraz. Yani şöyle bir azaların durulsun. Hareket olmasın. Diye böyle ağır ağır kılması gerektiğini bildirdi. Şimdi ben burada namaz kıldırıyorum mihrapta. Öyle yapmaya çalışıyorum ama gözümün şu kuyruklarından, uçlarından görüyorum ki millet dayanamıyor benim ağır şey yapmama, ağır kıldırmama. Neredeyse beni arkamdan itecekler. Benden önce secdeye inmeye kalkıyor sadık sütü. Yasak. Peygamber Efendimiz yasaklamış. İmamdan önce şey yok. İmamdan önce hareket etmek aleyhinde çok yasakları var Peygamber Efendimiz. Ağır kılmaya alışacağız, alışmamışız. Hızlıya alışmışız. Halbuki her duruşun bir duası da var. Mesela Semiallahu limen hamide. Allahümme Rabbena ve lekel hamdü hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Bunu söyleyinceye kadar bak biraz durmuş oluyor insan. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamdü. Allahu ekber. Allahu ekber deyince bunlar söylenemiyor. Duaları var. Mesela iki secde arasında Rabbik Allahümme gıfirli, verhamni, vecburni, verzukni, vehdini, veafini, vafu anni. Epeyce duruluyor bunları söyleyinceye kadar. Bunu söylemediği zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah hızlı oluyor. Tadil erken yerine gelmemiş oluyor. Yani namazın da tadı olmuyor. Sonra insan söylediği şeyin manasını düşünecek. Yaptığı hareketin ne anlama geldiğini bilecek. Allah'ın huzurunda secdeye kapanıyor. Yani ne kadar mühim şeyler. İmamın böyle ağır hareket etmesi lazım. Şahısların da tek tek kıldığı zaman gene ağır kılması lazım. Hızlı kılmaması lazım. Efendim camide ağır ağır kılıyor da evinde çok çabuk kılıyor. O da riya imiş. Neden camide başkaları var diye ağır ağır kılıyor, evinde kimse yok diye bildiği gibi hızlı kılıyor. Evinde de ağır ağır kılacak. Kimsenin görmediği yerde de ağır ağır kılacak. Gösteriş yok İslam'da. Her şeyi usulüyle yapmaya çalışmak lazım. İmamdan evvel davranmayacaksınız. Kimisi mesela imamın kıraatinde anlıyor ki kıraatin sonuna geldi. Ellerinin bağını çözüyor, hazırlanıyor. Aferin maşallah ne akıldasın. Türkiye varacağını anladın. Madalya istiyor yani. Hüner değil ki. O hüner değil ki. O hele bir Allahu Ekber desin o zaman çöz. Yani ondan evvel hazırlanıyor, şey yapıyor. Acelen ne? O imam, önder. O yapacak, ondan sonra sen yapacaksın. Üçüncü hadis-i şerif. Yani Efendimiz tabii her şeyi öğrettiği için böyle bazen küçük teferruat gibi olan şeyler de geliyor. Böyle aslan gibi duracak yani şey. Erkek durdu mu şöyle heybetli duracak, kabarık duracak yani. Secdede. Biraz öyle söyleyeyim yani. Secdede durduğu zaman öyle büzül. Kadın öyle şey yapar. Kadının durumu farklı. Kadın mahrem yerleri belli olmasın, görünmesin diye öyle o derli toplu durur secdede. Ama erkek şöyle aslan gibi biraz kabarık secdeye öyle şey yapacak. Yani secde yapacak. Üçüncü hadis-i şerif. İza salleytum Feselullah'a diye vesilete bile vemel vesilete kale a'la derecet tin fil cenneti la yenaluha illa racülün vahidun ve ercu en ekune ene hüve. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Üçüncü hadis-i şerif bu. İza salleytum, yani namaz kıldığınız zaman veya namaz kılınacağı zaman ezan okunuyor ya, işte o zaman. Veyahut da salatü selam getiriliyor Peygamber Efendimiz'e, o zaman nasıl ne yapacak? Feselullah'e liyel vesilete. Benim için Allah'tan vesile isteyin. Yani ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'e vesileyi ver diye isteyin. Kıyla vemel vesileti. Vesile nedir ya Resulallah? Sana vesileyi Allah versin diye dua edeceğiz ama vesile ne? Neyi versin Allah? Ne demek? Buyurdu ki Efendimiz, a'la derecetin fil cennet. Cennetin dereceleri var. Cennetin en yüksek derecesi vesile. El vesile. Çünkü Allah'a yakınlık yeri. Onun için isimlendirilmiş vesile diye isimlenmesi ondan. Cennetin en yüksek derecesidir. La yenaluha illa racülün vahid. Bu dereceye Allah'ın yarattığı insan cinsinden, Adem oğullarından bir tek adam çıkacak. Kim? Peygamber Efendimiz. Şöyle söylemiş. Ve ercu en ekune enehve. Umuyorum ki o bir şahıs ben olacağım. İfadesi de böyle mütevazıane. Yani o benim makamım filan diye o tarzda söylemiyor da. Cennetteki en yüksek derecedir. Efendim, ancak bir tek şahsa, bir tek Ademoğluna verilecek o mertebe. Umuyorum ki o tek şahıs ben olacağım. Mütevazıane böyle ifade etmiş. Makam-ı Mahmud denilen efendim yüksek, en yüksek derece efendim Allah-u Teala Hazretleri ona cennetin en yüksek mevkiini böyle verecek. Tabi Peygamber Efendimiz'e salatu selam etmek vazifemiz. Ayet-i kerimeyle vazife. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bu ne oluyor? Yani niye Peygamber Efendimiz'e dua ediyoruz, salatu selam ediyoruz? Bize geliyor faydası. Çünkü sen birisine esselamu aleyküm dedin mi, o da sana ve aleyküm selam der. Sen Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirdin mi, o da sana selam ediyor, yaşıyorsun sen. Nimete gark oluyorsun. Devlete eriyorsun. Rahmete gark oluyorsun. Yani Resulullah'tan 1400 yıl sonra yaşamışsın ama gene duasını alıyorsun. Neden? Çünkü kabrine götürüyorlar senin selamını melekler. Nurdan tabaklarda arz ediyorlar. Ya Resulallah, İstanbul'dan İskender Paşa Camii'nden Hacı filanca sana selam getirdi. Efendim beni gönderdi. Buyur ya Resulallah. Arz ediyorlar. O da selamın karşılığını veriyor. Bir selam edene 10 misli mükafat. Çünkü hasene en aşağı biri 10'dur. Efendim Allah-u Teala Hazretleri nice nice dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını karşılar bir insanın. Yani Resulullah'ın duasını bedavadan elde etmenin yolu nedir? Kurnazlıkla elde etmenin yolu nedir? Resulullah'a dua etmektir. Sen ona dua edersin, o da sana dua eder. Otomatik olarak onun duasını kazanmış olursun. Böylece efendim dünya ve ahiret saadetine erer. Yani Resulullah'a salatü selam eden insanın kârı çok oluyor. Onun için günlük vazifelerimiz arasında, dervişlik vazifeleri arasında Resulullah'a salatü selam da olacak. En aşağı 100 defa salatü selam getirmek lazım Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bir de hususi emri var. Cuma gecelerinde, yani perşembe akşamı ezan okunduktan sonra cuma gecesi başlıyor ve cuma gündüzlerinde salatü selamı Efendimiz'e çok edin. Kendisinin tavsiyesi böyle. Yani bana o zaman salatü selamı çok edin. Neden? Cuma hayırlı mübarek bir gündür. Ona selam ettik ki cuma gününde Peygamber Efendimizin duasını almış oluyor insan. Çok istifadeli. Yani ümmeti Muhammed istifade etsin diye, dünya ve ahiretleri mamur olsun diye Efendimiz bildirmiş her şeyi. Peygamber Efendimiz'e salatü selam edeceğiz. Bir de vesile isteyeceğiz. Ya Rabbi vesileyi ona ihsan eyle diye o cennetin en yüksek derecesini ona talep edeceğiz, isteyeceğiz. Tabi verecek Allah. Vereceğini zaten bildirmiş. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani Resulullah'ın şanının, makamının, değerinin, kıymetinin ne kadar yüksek olduğunu, eşsiz bir insan, emsalsiz bir insan olduğunu, Allah'ın en sevgili kulu olduğunu hatırlamış oluyoruz. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Yani zihnimize bizim yerleştireceğimiz nedir? Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim. O kadar yüce bir peygamberin ümmetiyim. Onun şefaatine erersem ne mutlu bana. Onun yolunda yürüsem ne mutlu bana. Allah'ın en sevdiği kul, örnek insan, en güzel hayatı Allah'ın rızasına uygun sürmüş olan insan diye insan ona o zaman daha iyi bağlanır. İza salleytum alel cenazeti fe ahlisu lehed dua. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Efendimiz bu sefer cenaze ile ilgili bir nasihati var. Buyurmuş ki ihlaslı dua edin. Çünkü çok muhtaç, zavallı, hali çok perişan. Onun başına neler gelecek ondan sonra? Sizin önünüzden kalkacak. Efendim, o gidecek kabristana. Kabre konulacak. Kabir onu sıkıştıracak. Melekler gelecekler, başına dikilecekler. Sorgu sual olacak, sağına bakacak, soluna bakacak. Kendisine bir yardım edecek kimse yok. Kara toprağın altında. Hali çok zor. Çok zor. Yani Allahu Teala Hazretleri bu kardeşimize yardımcı olsun, affeylesin, mağfiret eylesin diye efendim ona dua edeceğiz. İhlasla, candan, gözümüz yaşararak. Neden? Bugün ona, yarın sana diyorlar ya. Yarın da sana. Yani sen de bir gün cemaatin önüne getirileceksin. Efendim sen de bir gün efendim kara toprağa gömüleceksin. Efendim herkes el kabru babun ve küllün nasi dahiluhu. Kabir öyle bir kapı ki, kapıdır ki herkes onun içinden geçecek. Geçit. Herkesin geçeceği bir kapı. Geçmeyen yok yani. Geçmeyecek yok. El mevtü ke'sün ve küllün nasi şaribuhu. Ölüm. Ölüm de bir acı şerbet ki herkes içecek. İstese de istemese de ölümün şerbetini efendim o kaseyi sunacaklar, içecek. Başka çare yok. Ölümü herkes tadacak, acılığını efendim kabre herkes girecek. Onun için acımak lazım. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Efendim halinden anlaması lazım, acıması lazım ve şeyleri de bırakması lazım. Daha önceki problemler, kavgalar, bana alacağı vardı, bir gün bana yan bakmıştı, bir gün benim canımı sıkacak bir söz söylemişti. Canım, nazar eyle, itiru, bazar eyle, götürü. Bitti artık. Öldü adamcağız. Daha ne istiyorsun yani? Adam zaten ölmüş yani. Yakasını bırak artık. O zaman ihlasla ona dua etmek lazım. Küçük şeyleri affetmek lazım. Efendim, vel afine aninnas. Yani affedeceğim ama ne olacak? Allah affedenlere çok büyük mükafatlar veriyor. Onları kazanacaksın. İza salleytum halfel eyyimmeti fe ahsinu tuhurakum fe innema yurtecu alel kari'i kıraatuhu bi su'i tuhril musalli halfehu. Huzeyfe radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz enteresan bir hususu söylüyor. Buyuruyor ki imamlarınızın arkasında namaz kılarken abdestinizi güzel almış olun. abdestiniz iyi alınmış, eksiksiz kusursuz bir abdest olmuş olsun. Çünkü imamın okuması arkasındaki namaz kıldırdığı cemaatin abdesti bozuk ise, iyi alınmamışsa ondan etkilenir. İmam şaşırır, kıraatini güzel yapamaz vesaire. Yani arkasındaki adamın abdestindeki bozukluk imama tesir eder. Sübhanallah. Arkadaki imamın, imamın arkasında namaz kılan cemaatin abdest almaktaki eksiği, kusuru imamın kıraatine tesir ediyor, okumasına tesir ediyor, huzuruna tesir ediyor, vazifesini doğru düzgün yapmasına tesir ediyor, engel oluyor yani. Karıştırtıyor kıraatini, şaşırtıyor. Şey de öyledir, vaaz da öyledir. Başka kitaplardan okumuştum ki, dinleyenin ihlası konuşan vaize tesir edermiş. O zaman o güzel konuşulmuş. Dinleyenin ihlassızlığı da tutukluğuna sebep olur. Yani hutbede ve vaazda dinleyenin ihlassızlığı, kalbinin fesatlığı, kötülüğü tesir edermiş menfi olarak. Birbirine bağlı. Yani manevi bağlarla irtibatlar var. Birisi ötekisine tesir ediyor. Tabii o imam kimdir? Cemaatin Allah'ın huzuruna öne sürdüğü sözcüsüdür. Yani imam kim? Başına kavuğu geçirmiş, efendim öne geçmiş. İmam kim? İmam senin görevlin. İmam senin sözcün. Allah'ın huzurunda senin namına kıraat ediyor. Allah'ın rahmetini istiyor. Allah'tan efendim senin namına talepte bulunuyor. Senin sözcün. Yani bir grup halinde, insan bir heyet halinde büyük bir dergaha giriyor, bir sözcü var, o konuşuyor. Herkes konuşamaz ki, her kafadan bir ses çıkmaz ki. İmam o. Sen şimdi arkada imamın konuşmasını, kıraatini bozuk şey yapacak bir durumda olursan sen kendin zarar edersin. Sen zarar edersin. Çünkü imam senin görevin. Hani netice itibariyle senin vazifeni yapıyor. Onun vazifesini güzel yapması senin Allah indinde derece kazanmana sebep olacak. Onun için abdesti güzel almak lazım. Yani namaz kılmak abdest almaktan başlıyor. Hatta abdest bozmaktan başlıyor. Her zaman söylüyoruz. Şeyde Allah rahmet eylesin, Yuvalı Hoca varmış Ankara'da. Çok gözü yaşlı bir vaiz imiş. İhlaslı bir kimseymiş. Böyle bizim komşular anlatırdı. Yani biz tanıma fırsat olmadan, Ankara'ya gitmeden önce yaşamış, vefat etmiş de çok ihlaslı olduğunu söylerlerdi, methederlerdi. Böyle çok güzel anlatırmış cemaate, inceden inceye nasıl abdest alacağını, nasıl abdest bozacağını filan çok güzel anlatırmış ki, çünkü her şeyin bir anahtarı var, girişi var. Namazın anahtarı namazın anahtarı abdest. Yani abdest güzel olmazsa namaza giriş olmaz. Giriş güzel olmaz. Bu abdestin güzel olması için de 100 numaradan işin tedbirinin güzel alınması lazım. Ne bakımdan? Bir kere 100 numarada paçasına, üstüne, başına pisliğin bulaşmaması ve sıçramaması lazım. Bu çok önemli. 100 numaraya gireceğin zaman ayaklarını kıvırsın. Yani pantolonunun umumiyetle paçaları aşağıdan su alabilir. Aşağıdaki su da temiz değildir. Gitti oradan birazcık su aldı mı paçalar, namazı olmaz. Neden? Elbisesi pis oldu mu namazı kabul olmaz da ondan. Hocam çok güzel kıraat ettim de efendim bilmem huşu ile kıldım da aklıma hiçbir şey getirmedim. Ama pantolonun pisti. Paçası pisti. Onun için ben şeyi çok seviyorum. Yani o moda niye kalktı anlamıyorum. Eskiden bir golf pantolonlar vardı. Yani paçası geniş değildi. Böyle çorabın içinde oluyordu. Yani yere hiçbir şey değmiyordu. Yani golf pantolon veya şalvar. Yani şeyi, bileziği dar, aşağıya hiç dökülmeyen bir şey. Çok önemli yani. Bu bol paçalar mutlaka yere sürtünüyor. Bir de tabii insan pantolonunu falan sıyırma durumunda daha da aşağı indiği için şey, efendim kıyafetler, aşağıdan ıslanma ihtimali çok oluyor. Bu bir. Küçük atlesini yapıyorsa etrafı sıçratma ihtimali oluyor. Yani adam dikiliyor, 100 numaranın ışığı yok, karanlık, benzin istasyonunda otomobil, otobüs durmuş, 100 numaraya giriyor, sen dışarıdan duyuyorsun şırıltısını. Adam küçük atlesini yapıyor içeride diye anlıyorsun. E şimdi onun elbisesi, pabucu, pantolonu vesairesi sıçrantılarla kirleniyor, onunla namaz olmaz. Onun için sıçramamasına da dikkat etmek lazım. Bulaşmamasına dikkat edecek bir, aşağılığın paçasının ıslanmamasına, sıçramamasına herhangi bir şekilde oturuluyor 100 numara taşına. 100 numara taşının ön tarafı düz. Oturduğu zaman oraya küçük abdestini yaparken dik 100 numaranın şeyine, taşına geldi mi şey, idrar kuvvetle çıkıp da şaldır şuldur her tarafa sıçrıyor. O da olmuyor. Eskiler o ön tarafı boşluk yapmışlar. Yani ben mesela eski böyle paşaların yaptırdığı camilerin 100 numaralarını Anadolu'da filan böyle hatırlıyorum. O kadar güzel yapmış ki hiçbir şey bir yere çarpmaz yani. Hiçbir su hiçbir yere çarpmaz. Aşağısı geniş öyle şey yapmış. Sıçratma meselesine çok dikkat etmek lazım. Kabir azabının çoğu idrar sıçrantısından olur. Üçüncüsü, mümkünse idrardan sonra ve büyük abdestten sonra yıkayıp kurulanmak lazım. Şimdi bu kurulanmanın da suyunun tam alınması gerekiyor. Bu da önemli. Dördüncüsü, eğer idrar tam arkası beklenmeden kalkılmışsa 100 numaradan birkaç adım yürüdüğü zaman merdivenleri çıkıyor şimdi. 100 numaraya girdi. İdrarını yaptı. Bekledim sandı kendisini ama tam beklemedi. Merdivenlerden çıkıp şadırvana şöyle Bismillahirrahmanirrahim şadırvanın tahtasına oturduğu zaman oradan birkaç damla külotuna çıkıveriyor. Neden? Yollarından güzelce sıvazlayıp sonunu mutlaka almak lazım. Yani içinde idrar kaldı mı oturuşta kalkışta çıkar. Yani denenmiş bir şeydir ki abdest aldıktan sonra ne kadar zaman sonra biraz şöyle bir dikkat eder sıvayıp bakarsanız ucunda ıslaklık var. Demek ki idrar tam kesilmemiş. Ona dikkat etmek lazım. Yani abdestin içeride kalmaması önemli. Bunlar niye böyle sıralıyoruz? E sen buraya geliyorsun, zahmet çekiyorsun, namaz kılıyorsun. Abdest olmayınca namaz olmuyor ki. Abdest olmayınca namaz olmuyor. Onun için söylüyoruz. Yani bütün bunların hepsine dikkat edecek. Ondan sonra abdest almaya oturduğu zaman abdest suyunu da çaldır, şurdur, paldır, küldür üstüne başına sıçratmayacak. Onu da güzel bir şekilde alacak. Ondan sonra yıkadığı uzuvlarda boş, ıslanmamış, yıkanmamış kısım bırakmayacak. Gözünün etrafını iyi yıkamamış olabiliyor. Yanaklarının, kulaklarının şu kenarları yıkanmamış olabiliyor. Yüzünü yıkıyorum diye şöyle yapıyor. İyi tamam burasını yaptın ama böyle bu kadar. Yani kedinin yüzünü böyle yaptığı gibi. Öyle diliyle şey yapıp da şu kadar şöyle yapıyor. E buraları hiç ıslanmadı. Halbuki şöyle suyu alacak. Şöyle yüz denilen kısmın her tarafına efendim suyu ulaştıracak. Gözünün o pınarlarının olduğu yerler bile su girmemiş yer kalmayacak. Sonra elini yıkıyor. dirseği yıkanmıyor. Ümmiyetle dirseği yıkanmıyor. Yapıyor. Gel bakayım buraya. Bak şurada hiç ıslaklık yok. Halbuki dirsekten iki parmak, üç parmak yukarıya kadar buranın tamamen yıkanmış olması lazım da abdest olmuyor. Abdest olmamış olduğundan, tutmamış olduğundan, yapılmamış olduğundan namaz olmuyor. Namaz olmayınca efendim hem borç kalıyor boyunda hem de efendim şeyler umduğu faydalar elden kaçmış oluyor. Onun için bunlara çok dikkat etmek lazım. Kendisi için dikkat etmesi lazım. Bir, kendisine zarar verdiği gibi bu bozukluktan dolayı imama da zarar veriyor. Böylece cemaate de zarar veriyor. İmama zarar verince yalnız kendisine değil cemaate de zarar vermiş oluyor. Yani arif bir kimse, bu işin farkına varan, manevi bakımdan maneviyatı gelişmiş bir kimse gelip yakasına yapışabilir. Yani senin yüzünden imamımız işte vazifeyi güzel yapamadı diyebilir yani. Başkasına da zarar oluyor. Demek ki kötü bir insanın zararı sadece kendisine olmuyormuş, başkasına da zarar oluyor. İyi bir insanın herkese faydası oluyor, kötünün de herkese zararı oluyor. İza salleytum ferfa'u sebeleküm fe inne külle şeyin esâbel arda min sebeliküm fehüve finnâr. Namaz kıldığınız zaman eteğinizi kaldırın, sürünmesin. Çünkü eteğin ne kadarı toprağa değiyorsa, yere değiyorsa o cehennemdedir. İsbalül izar derler, yani giyilen elbisenin uç tarafı uzun olur da yere sürünürse bu makbul bir şey değil. Öyle olmayacak, yere sürülmeyecek. Bu yere sürüneni cehennemdedir diyor Peygamber. O halde biraz kısa olacak. Yani elbise, tabi bu entaliye göre. Demin ben pantolona göre söyledim. Biz pantolon giyiyoruz. Bazı ülkelerde entari, erkek entarisi giyilir. Yani bol. Mesela Mısırlı, Kuzey Afrikalılar çok bol entari giyerler. Şeyler, Sudanlılar entari giyerler. Erkek entarisi yani şöyle uzun. Tabi o yere sürtünürse cehennemdedir. Sürtülen kısmı cehennemdedir. Onun için yerden yüksek olacak, çekilmiş olacak, yere sürülmeyecek. Neden? Yere sürtündü mü pislenir de ondan. Pislenmese, temiz yerde bile yere sürtünse o zaman kibir oluyor. Eteğin uzun olması, yerde sürünmesi kibirden oluyor. O bakımdan da makbul değil. Kalkık olacak, kısa olacak. Yerden yüksekse olacak. İza salleytumul fecre felâ tenâmu antalevi erzâkıküm. İbn-i Abbas radıyallahu anh'den, sabah namazını kıldınız mı rızkınızın kazanılması için çalışmaktan geri kalıp da tekrar uykuya yatmayın. Rızkınızın peşine koşun. Sabah namazını kıldınız mı efendim tekrar yatağa cump yatmayın. Rızkınızın peşine koşun. Rızkınızı talep etmeyi bırakıp da uykuya yatmayın diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi sabah namazını kılacak bir insan, Efendimizin adeti ve hadis-i şeriflerde bize söylediği, sabah namazından sonra güneş doğup yarım saat geçinceye kadar camide meşgul olacak. İbadetle, zikirle, dua ile, böyle Allah'ın rızasına uygun bir şekilde. Ondan sonra işrak namazı denilen, güneş şarktan doğduktan şöyle bir müddet ufukta yükselip kırmızı bir daire şeklinde böyle bakılabilecek bir şekilde görünecek kadar yükseldiği zaman Allah-u Ekber işrak namazını kılacak. Çok sevap. Kim böyle namazdan sonra ibadete oturur, dualar eder, işrak vakti gelince kalkar, işrak namazını kılarsa o gün kabul olmuş, tam eksiksiz bir hac ve ömre sevabı kazanır. İmam Tirmizi'den hasen hadisi olarak Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. İmam Ebu Davud'da var. Daha başka kaynaklarda var. Bu önemli. Yani günün evvelinde Allah'a böyle dua ile, niyaz ile camide zikri fikrederek güne böyle başlamak, güneşin doğuşuna, o ana böyle bir ibadet haliyle girmiş olmak. Bu çok sevaplı. Ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra efendim kalkacak, işine gidecek. Dükkanını açacak. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız dediği gibi efendim Allah'tan artık rızkını şey yapacak. Çünkü sabahın erken vaktinde Allah bereket versin diye benim ümmetime Allah sabahın erken vaktinde kalkıp çalışanlara bereket versin diye peygamberimizin duası var. Geç kalmayacak. Erkenden şey yapacak. Şimdi o yapılamıyor. Mesela ben şahsen zor yapıyorum. Neden? 2'de 2.30'da yatıyorum. Misafir geliyor, konferans oluyor, yazı oluyor, çizi oluyor, bilmem ne oluyor. Şimdi ben işrakı kıldıktan sonra başlıyorum. Sallanma. Ben sallanmasam cami sallanıyor. Yer sallanıyor. O zaman şey yapıyorum. Hadi benim özel bir durumum var ama normal olarak nasıl planlamaya çalışması lazım sizlerin gününüzü? Yatsıdan sonra erken yatıp teheccüde kalkıp uykunuzu önceden almış olmanız lazım. Ne yapıyor millet? Eskiden dedelerimizin huyu, adeti şöyleydi. Akşam ezanında evin bütün fertleri, delikanlısı, babası, herkes evde gelmiş. Akşam ezanında evde bulunurdu. Neden? Oruç açılma vaktidir. Akşam namazında evde bulunmak adetti, kuvvetli adetti. Kimse akşamdan sonraya kalmazdı. Biz kalırsak ödümüz patlardı. Akşamdan sonra kaldık diye ödümüz patlardı, eve akşam namazından sonra gittik diye yani. Büyüklerimizden gördüğümüz böyleydi. Bu çok güzel bir adet. Çünkü oruç tutabilir insan vesaire olur filan. Akşam namazında şey olması lazım. Ama şimdi memuriyetten, işinden, şeyinden o vakitte gelemiyorlar bir kere. Neden? İşi kaydırmışlar. Yani sabahtan geç başlanıyor. Millet de, müşteri de öyle. Akşam geç vaktine kalınıyor. Yatsı namazında akşama bile gelemiyor, yatsıya bile gelemiyor. Bir de yollar uzak oluyor filan. Şimdi oradan kaybediyoruz bir. Ondan sonra yemek yeniliyor. Ondan sonra efendim keyif başlıyor. Televizyon başlıyor. Efendim televizyonda programlar. Birinci kanal, ikinci kanal, beşinci kanal, 15. kanal. Elinde şey var, tık tık tık onu değiştiriyor, şey yapıyor. Birisinden birisi bir tuzağa düşürüyor mutlaka. Yani birisinden vazgeçse, kurtulsa ötekisinde hadi şunu seyredeyim, hadi bunu seyredeyim, şurası da güzelmiş, burası da iyiymiş filan derken saat 12-1 oluyor efendim, ondan sonra sabahleyin uykusunu alamamış olduğundan keyfi olmuyor. Halbuki eski dedelerimiz ne yapardı? Güneş battıktan sonra herkes evinde olurdu, yemeğini yemiş olurdu, yatsı namazını kılardı, yatsıdan sonra erken yatarlardı. Sahabe-i kiram yatsıdan sonra birbirleriyle söz açmazlarmış, mahsustan dargın gibi acele evlerine dağılırlarmış. Neden? Bir merhaba dese, bir söz açsa, söz uzar, teheccüd zarara uğrar diye yatsıdan sonra biraz dargın gibi birbirlerine gündüz konuşurlarmış vesaire de yatsıdan sonra hemen evlerine dağılırlarmış, hemen istirahate. Biz bunu yapamıyoruz şimdi. Akşamleyin eve gelemiyoruz, yatsıda kılıp hemen yatmaya geçemiyoruz, uykuyu almıyoruz. Ondan sonra da sabaha kayıyor işler. Sabahleyin de bereketli vakti kaçırıyor. Esnafı şeyi efendim bereketli vakti kaçırıyor. Avrupa'yı adetler, gayri İslami adetler yerleşmiş. Efendimiz şeyden sonra uyumayın buyurmuş. Onun maddi bakımdan sıhhi zararları olduğunda söylüyorlar. Yani güneş doğduktan sonra bir insan uyursa o vakitlerde vücuduna da yaramadığını, faydalı olmadığını da söylüyorlar. O zaman uyumayacak da mümkünse öğleye yakın bir kaylule uykusu var. O çok şifalı. Yani kaylule uykusu öğleden şöyle yarım saat 45 dakika önce veya öğleden sonra gündüz hafif bir uyumak. Bunu Efendimiz tavsiye ediyor. Gündüz uyuyun. Çünkü bu gece ibadetine size destek verir diyor. Doğrudur. Yani gece teheccüde kalkan bir insan, tabi doğrudur sözü bile fazla, Peygamber Efendimiz buyurduğuna göre başımızın tacıdır. Yani tecrübeyle anlıyoruz öyle olduğunu demek istiyorum. Teheccüde kalktı mı insan, sabah namazını kıldı mı, çalıştı mı, öğleye doğru artık 6 saat 7 saat mesai yapmış oluyor. Orada bir dinleniyor. Dinlendikten sonra öğleden sonrası dinç oluyor. Akşamı yatsısı dinç oluyor. Tekrar uyuyacağı zamana kadar zinde bir hayat sürmüş oluyor. Kafası dinç oluyor. İlim öğrenecekse, çalışma yapacaksa, hangi çalışmayı yapacaksa rahatlıkla yapabiliyor. Mümkünse elinde imkanı olan hayatını böyle planlasın. Nasıl planlayacak? Bir daha söyleyelim. Akşam ezanında evde olmak. Yatsıdan sonra oyalanmayıp yatmak. Teheccüde mutlaka kalkmak. Teheccüden sonra camide sabah namazında camide kılmak mutlaka. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar işrak vaktini beklemek. İşrak vaktinden sonra rızkını kazanmaya gitmek. Öğleyin, öğleden biraz önce biraz sonra, ama öğleden biraz önce olursa daha iyi, çünkü aç karnına daha çok istirahat iyi olur. Biraz istirahat edecek. O zaman vücudu çok dinç olur. Amerikalı zenginlerin hayatını etüt etmiş birisi, grafik yapmış, istatistik yapmış. Adamlar çabuk ölüyorlar. Neden? Kafasının telaşı, yorgunluğu fazla. Bir sürü zenginin, hani büyük başın telaşı büyük, çok olur derler. Bir sürü üzüntü. Gemileri battı, efendim şu oldu, bir gitti, memur hıyanet etti, müdür istifa etti vesaire filan. Zenginler çabuk ölüyormuş. 40 yaşı, 45 yaşı civarında çabuk ölüyormuş. Ben de tespit ettim, padişahlar da çabuk ölüyor. Neden? Telaşı çok. Bütün milletin telaşı başında. Balla kaymakla beslendiği halde çabuk ölüyor padişahlar. Ama Amerika'da yapılan incelemeye göre milyarderlerden bir tanesi, zenginlerden bir tanesi 70 küsur yaşına kadar yaşamış. Şimdi istatistiği yapan adam merak etmiş, ya öteki milyarderler çabuk ölüyor. 50 yaşında, 45 yaşında ölüyorlar adamlar. Kafası dayanamıyor yani o heyecana, telaşa ölüyor. Bu niye çok yaşadı? Şu özelliği bulmuş. Adam öğleyin istirahate çekiliyormuş. Mutlaka bir saat uyuyormuş. Dinçliği orada. Bak, İslam uleması da, Osmanlı uleması da gece teheccüde kalkar, ibadetini yapar vesaire. Gündüz gün birazcık uyur. Hem gecesini daha iyi değerlendirmiş olur, hem de vücudu dinç olur. 90 yaş yaşıyor, 100, 120, 130 saçı ağrıyor, sakalı ağrıyor. Efendim piri fani oluyor, mübarek insan oluyor. Daha da iyi oluyor. Efendim, ülemanın kocası kocadıkça koç oluyor. Ülemanın kocası kocadıkça koç oluyor. Tecrübesi artıyor, bilgisi artıyor, görgüsü artıyor. Efendim, tam böyle bir şey oluyor yani. Arif, kamil bir pir oluyor. Biz de hayatımızı öyle planlayalım. Sonuncu hadis-i şerif. Bugün saati almadım yanıma, inşallah çok uzatmamışımdır. 5-10 dakika bile geçmiş. İza salleytum salatel farz. Fekulü fi akibi külli salatin aşre merratin la ilahe illallah ve tevla şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir yüktebü lehu minel ecri ke ennema a'taka rakabeten. Bera İbni Azib radıyallahu anh'den bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, farz namazı kıldıktan sonra hemen onun arkasında 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir deyin. 10 defa. Böyle yaparsanız ne olur? Böyle yapan kimseye bir köle azat etmiş gibi sevap verilir. Sabah namazından sonra yapıyoruz müezzin kenardan hafif sesle, biraz o yaklaşmaz böyle şeye, efendim hafif sesle yapıyor. Herkes de hani la ilahe illallah ve la şerike leh diyoruz. Ama her farz namazın arkasından yapılacak bu. Yani özel olarak siz kendiniz kıldığınız zaman da mümkünse bunu yapmaya çalışın. Çünkü bir köle azat etmek az bir şey değil. Yani köle bayağı büyük bir rakam. O zaman köle azat etmek kolay bir iş değil. Çok büyük bir masraf. Yani bugünün parasına vurulacak olursa şöyle bir 100 milyonluk falan hayır kazanç falan gibi bir şey oluyor köle. Basit bir şey değil yani, bir araba filan gibi, arabadan daha kıymetli. Yani insanın atı olur, devesi olur, kölesi olur. Deve laf anlamaz. Ama köle laf anlar. Git tarlayı kaz, git hurmayı topla, git su getir, şurayı temizle, şunu yap, bunu yap. Yani adam yan gelip yatacak, şiltesine yaslanacak, kölesi iş yapacak, sıcakta terleyecek. Köle kıymetli. Bir köle azat etmek de çok sevap. Çünkü insanın canı ciğeri, bütün işlerini gören bir insan azat ediyor Allah rızası için. Bir köle azat etmiş gibi sevap oluyor. Yani köle azat etmek neymiş diye bilmediği için kıymetini insan anlamaz. Sabahleyin de o sabahleyin işrak vaktine kadar durmak hakkında da çeşitli hadisler var dedim. Bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz İsmail aleyhisselamın sülalesinden soylu, asaletli bilmem kaç tane köle azat etmiş gibi sevap kazanır. O sabahleyin işrak vaktine kadar durursa. Yani bir hac ve ömre sevabı kazanır. Ayrıca İsmail aleyhisselam, Arapların ecdadı, peygamber, Kabe'yi bina etmiş İbrahim aleyhisselamla beraber. Efendim, oraya gömülmüş. Yani en soylu kim? İsmail aleyhisselam, Arapların bölgesinde. Onun soyundan şu kadar köle azat etmiş gibi, unuttum rakamını, 4 müydü daha fazla mıydı? Hadis-i şerifi unuttum. Rakamı yanlış söylemeyeyim diye söylemiyorum. Köle azat etmiş gibi de sevap kazanıyor. Rızkı da bol oluyor. O gün rızkı da bol oluyor. Ölürse imanla göçmesine de sebep oluyor. Onun için hiç kaçırmamak lazım. Sabahı öyle şey yapmayı. Her namazın arkasından da 10 defa bunu söylemek, bu da her gün 5 tane köle azat etmek demektir. Bu da büyük sevaptır. Yani ahirette bunun çok faydasını görür insan. Allah'ın izniyle. Onun için manasında şey yapalım. 10 defa bunu diyecek böyle ağır ağır. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Ne demek? La ilahe illallah ancak ve ancak Allahu Teala Hazretleri var. Şeriki naziri yok. Tektir o. Eşsizdir. Şeriki naziri yoktur. Vahdehu bir tektir. La şerike lehu şeriki ortağı yoktur. Yani ikinci bir tanrı, ikinci bir ilah yoktur. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Egemenlik onundur. Hani diyorlar ya şimdi egemenlik milletin. Kimi kandırıyorsunuz ya? Bir kere egemenlik milletin derken kastınız, yani milletin sözü dinleniyor demekse kimi kandırıyorsunuz? Milleti dinleyen kim? Milletin malını yersiniz, milletin işini doğru yapmazsınız, millete çeşit çeşit ne geldiyse düşmandan çok, yani rüşvet yiyen, efendim şunu yapan, bunu yapan insanlar. Efendim, eğer kastınız şeyse, yani hakimiyet, demokrasi onların dediği olur filanse, Allah'ın dediği olur. Egemenlik Allah'ındır. Mülk, hakimiyet, mülk egemenlik demek. Yani mal mülk manasını değil. Yani şu ev, şu apartman Allah'ın, o manaya değil. Mülk egemenlik demek. Mülk meliklik demek yani. Hükümranlık, hükümdarlık Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır demek. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Mülk onundur. Egemenlik, hükümranlık, hükümdarlık, sözü geçirme onundur. Allah'ın sözü geçer. Allah'ın buyruğu olur. Efendim, ve ona hamd onadır. Ve huve ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Ne olacak? Her şeye kadirdir ne demek? Yani Allah'a sığın, Allah'a tevekkül et, Allah'tan iste, Allah kafi gelir demek. İnsan Allah'a hakkıyla tevekkül etse, hakkıyla yani idrak ederek, şuurlu hakkıyla tevekkül etse, Allah onun çok, her işini çok mükemmel tarzda rast getirir ve görür. Duasını kabul eder. Allah işte o şuuru vermeye vesile olacak tabii. 10 defa her gün söyleye günde 50 tane eder. 50 yıl boyunca insan günde 50 defa bunu böyle söyleye bir gün gelir de mermere bile damlalar iz bıraktığına göre, bir gün gelir de bu adam la ilahe illallah işine iyi yerleştirir, efendim egemenliğin Allah'ın olduğunu bilip ona iyi tevekkül eder, ancak Allah'tan ister, ancak Allah'tan umar, Allah'tan gayrısından korkmaz bir insan haline gelir. Mermer olsa, demiri bile çok böyle insanların tuttuğu, ellediği yerlerde demir bile aşınıyor. Ayakların basıldığı yerlerde merdivenlerin uçlarına koydukları metaller bile aşınıyor. Halkalar bile eriyor zamanla. Efendim kapıların şeyleri bile şey yapıyor. Demir bile olsa, mermer bile olsa inşallah bu sözler de bir gün gelir tesir eder diye söylemek lazım. Cami için dışarıda para toplanacak. Camimiz büyüdü. Daha da büyüyecek. Yapılacak çok şeyler var. Şimdi biz üst katta kalıyoruz. Üst katta bir tahtaya basıyorum. O tarafı çukura gidiyor. Bu tarafa basıyorum. Bu tarafa çukura gidiyor. Acaba burasının tahtaları mı çürümüş diyorum. Biraz öne gidiyorum. Orası geçiyor. Çürümüş tahtaları biraz. Herhalde oraları tamir etmek lazım. Cami büyüdü elhamdülillah ama daha da büyütmek niyetindeyiz. Allah'ın izniyle. Onun için dernek para toplayacakmış. Kağıt göndermiş. Siz de hayırlarınızı Ramazan münasebetiyle yapın. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Ve ne'ûzu billâhi's-semî'il-alîm mineş-şeytânir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemine. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Lekel hamdü kemâ yenbeği li celâli vecihike ve lâzimi sultanik. Ve salâvutu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedin Mustafa ve âlihi ve sahbihi ve men tebiâhu bi ihsan. Ya mücibet davat, ya hafiyyel eltaf, ya karib, ya latif, acizane naçizane yaptığımız cümle ibadet taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı kardeşlerimiz tarafından yapılmış olan 4444 salat-ı tefriciyeyi, hatmi şerifi, hatmi hacegân-ı şerifimizi, zikir-i tehlilatımızı, sahi hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Eksiklerine nazar eyleme ya Rabbi. Ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle bizlere ecr-i cezil, sevab-ı kesirler, bahş ve ihsan eyle ya Rabbi. Bizi rahmetine erdir ya Rabbi. Bizi rızana vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı badir kabulü minna bil fadlı vel ihsan. Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhissalatü vesselam hazretlerine acizane naçizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in o mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ezvacının, evladının, zürriyatının ve haseten manevi varisleri, ümmetin halifeleri, eminleri, Sadat ve Meşayit-i Rukaliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Zahili Bursevi'ye kadar Rukaliye'miz silsilelerinden güzeran eylemiş olan pirlerimizin ve meşayihimizin ve üstadlarımızın ve mürşitlerimizin ve sair evliyayı mukarrabinin ve bu beldelerde metfun bulunan enbiyanın, sahabenin, evliyaullahın, salihlerin vesair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatın da ruhlarına dereceleri üzere hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ömrümüzün her anını senin rızana uygun geçirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Haramlardan, günahlardan bizleri koru ya Rabbi. Marifetini, muhabbetini ihsan eyle ya Rabbi. Rızana uygun şeriatın yolunda, Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi üzere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Haramlardan ve günahlardan bizi koru ya Rabbi. Nefisten ve şeytandan ve her türlü şerliden bizi koru ya Rabbi. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza, dertlerimize manevi şifalar ve devalar ihsan eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle ya Rabbi. Ahir zamanın fitnelerine bizi düşürüp helak ettirme ya Rabbi. Deccal'ın fitnesine uğratma ya Rabbi. Her türlü fitnelerden, belalardan, musibetlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme. İzzetten sonra zillete uğratma ya Rabbi. Kabulden sonra kapından ayırma ya Rabbi. Hidayet üzere daim eyle ya Rabbi. Şaşıran mümin kardeşlerimizin yakınlarına hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Eğri yola sapanları doğru yola getir ya Rabbi. Doğru yolda yürüyenlerin derecelerini çok eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri erdir ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri erdir ya Rabbi. Ümmetin bozulduğu zamanda sünnet-i seniyeye sarılıp onu yaşayan, onu ihya edenlere her birine 100 şehit sevabı verileceği hadis-i şerifte bildirilmiş. Bizi o yüzlerce sevapları alanlardan eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar daima hakkı tutan, hak yolda yürüyen bir grup mübarek insan mevcut olacak. Onlara kimse zarar veremeyecek diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bizi o memnun olduğun, razı olduğun, müjdelediğin taifeden eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı da doğru yolda eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal, temiz rızıklar, kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Haramlardan koru ya Rabbi. Amin. İbadetlerimizi yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü senin rızana uygun geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. İmanı kamil ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle

Hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul vaadil emin fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiahu.